इतना कहकर अनिरुद्ध अपने फ्लैट के अंदर चला गया। वहीं अभिमान थकावट भरी आवाज में बोला, साला कितना डांटता है, जैसी बहन वैसा भाई, एक नंबर के। इतना कहकर अभिमान भी अपने फ्लैट में आ गया। लेकिन जैसे ही वो फ्लैट में आया, वैसे ही उसे सोफा दिखाई दिया और वो जाकर सोफे पर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। लेकिन तभी उसके मुंह पर एक साथ बहुत सारा पानी आकर गिरा। अभिमान हड़बड़ाहट में उठ गया और बोला, शिट, लगता है बाथरूम में सो गया। लेकिन तभी उसके सामने अनिरुद्ध हाथ बांधकर बोला, क्या कहा था मैंने कि फ्लैट में जाकर सो मत जाना, लेकिन तुम सो गए। अभिमान ने टाइम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो पिछले एक घंटे से सो रहा था। अभिमान बोला, बस 10 मिनट में तैयार होकर आया। इतना कहकर वो स्पीड से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। 20 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आया। दोनों ने ही ब्लैक सूट पहना हुआ था और इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे। अभिमान ने धीरे से पूछा, आराध्य हमारे साथ चलेगी? अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और बोला, बस हम जाएंगे और आएंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, उसका एरी गेरी पार्टी में जाना ठीक नहीं है, मुझे पता चला है, थर्ड क्लास पार्टी है वो। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर वो अनिरुद्ध के पीछे पीछे अपने फ्लैट से निकल गया। दोनों ही बाहर आए। अनिरुद्ध बोला, गाड़ी से चलना है या मैं बाइक निकालूं? अभिमान ने कहा, नहीं अब तो गाड़ी से ही चल सकते हैं, वैसे भी एक घंटा सो गया तो थकावट दूर हो गई। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी निकाली जो ड्राइवर छोड़कर गया था और दोनों जीजा साले उस गाड़ी में बैठकर चले गए। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। अनिरुद्ध बोला, यहाँ आना जरूरी था? अभिमान ने कहा, जरूरी तो नहीं था, लेकिन पापा कहते हैं कि सबसे बनाकर रखनी चाहिए, क्या पता कौन कहाँ कब काम आ जाए। अनिरुद्ध और अभिमान उस पार्टी के अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों पार्टी के अंदर आए, दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। पार्टी के अंदर शिवांगी थी। शिवांगी को वहां देखकर दोनों को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पार्टी उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वहीं शिवांगी भागते हुए अनिरुद्ध के पास आई और अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, यहाँ क्यों आई हो और किसके साथ आई हो? शिवांगी बोली, किसी के साथ नहीं, बस शिवाय पापा ने बताया कि तुम इस पार्टी में हो, मैंने उनसे यहाँ आने की जिद की तो उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया। अभिमान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींचा और बोला, पागल हो गई हो, हर जगह तुम्हारे जाने लायक नहीं है, समझती क्यों नहीं? शिवांगी बोली, अनिरुद्ध से मिलने का मन कर रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी भी वक्त आ धमकोगी, कुछ सोचती भी हो या नहीं, मिलने का मन कर रहा था तो ऑफिस आ जाती, घर आ जाती, अभिमान के फ्लैट में आ जाती। शिवांगी ने आसपास नजर घुमाई और बोली, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अनिरुद्ध और अभिमान ने भी आसपास नजर घुमाई और फिर दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। जो शिवांगी नहीं देख रही थी वो दोनों देख रहे थे। अभिमान ने फिर अनिरुद्ध की कमर पर हल्का सा हाथ रखा और रब करते हुए कहा, अब आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, हम कौन सा ज्यादा देर रुकेंगे, मिस्टर सिंघानिया के रिश्तेदारों से मिलेंगे और चले जाएंगे। अनिरुद्ध ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और शिवांगी का हाथ पकड़कर बोला, अब कहीं मत जाना, यहीं रहना, मेरा हाथ तो बिल्कुल मत छोड़ना। शिवांगी बोली, मैं तो तुम्हारा हाथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा मूड नहीं है बकवास सुनने का। शिवांगी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और फिर वो चुप हो गई। वहीं अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही एक आदमी के पास गए और उससे बातें करने लगे। लेकिन उस आदमी की नजर शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। शिवांगी ने डार्क ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी खूबसूरती पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी ताकि अनिरुद्ध को इम्प्रेस कर सके। लेकिन अनिरुद्ध का ध्यान तो बस इस पार्टी में था जो शिवांगी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और तभी वो आदमी अनिरुद्ध को देखकर बोला, ये आपकी? अभिमान बोला, मेरी बहन है और इनके होने वाली बीवी। उस आदमी ने एक गंदी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काफी खूबसूरत है आपकी बीवी। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों को ही गुस्सा आ गया, लेकिन फिलहाल तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी अभिमान बोला, आपसे मिलना था, मिल लिए, अब चलते हैं। इतना कहकर वो तीनों जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी वो आदमी बोला, अरे रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ने पलटकर उस आदमी को देखा तो वो आदमी बोला, हाँ हाँ हमने कुछ लड़कियाँ बुलाई हैं, तभी तो यहाँ प्रोग्राम होगा। ये सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों को ही गुस्सा आने लगा, लेकिन दोनों ही शांति से काम ले रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों ही एक सोफे पर बैठ गए और तभी वहां कुछ लड़कियां आई जो चीप से कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। ये नजारा देखकर शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अनिरुद्ध ने गुस्से में शिवांगी को देखा और दांत पीसते हुए बोला, मना किया था ना, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की। अभिमान ने अनिरुद्ध को शांत रहने का इशारा किया। वहीं शिवांगी ने धीरे से कहा, ये सब तो मैंने टीवी में देखा था। अनिरुद्ध बोला, अब रियलिटी में देख लो। वो लड़कियां नाच रही थी और कुछ लड़के उन पर पैसे उड़ा रहे थे। वहां औरतें ना के बराबर थी और जो थी वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अभिमान बोला, ये है कौन और मिस्टर सिंघानिया नहीं आए? अनिरुद्ध ने कहा, मिस्टर सिंघानिया नहीं जाते, वो अपने घर पर ही रहते हैं और ये उनका साला है, बहुत ही बदतमीज है, पार्टी देखकर नहीं लग रहा कैसा इंसान है। मैं आना नहीं चाहता था पर आना पड़ा और इसलिए आराध्या को यहाँ लेकर नहीं आना चाहता था। अभिमान बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है फिर निकल जाएंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही डांस होता रहा और तभी एक लड़की आई। उसने नाचते हुए अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगी। अभिमान ने गुस्से में उसे देखा और उसने अभिमान की बाजू छोड़ दी। फिर वो नाचते हुए अनिरुद्ध के पास आई और उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और एक तरफ से बाजू खींचने लगी। दूसरी तरफ से शिवांगी ने उसकी बाजू पकड़कर खींचा और उस लड़की को देखकर गुस्से में बोली, ये मेरा अनिरुद्ध है, तुम इसे कहां लेकर जा रही हो? अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ने उस नाचने वाली लड़की को गुस्से में देखा और वो लड़की वापस चली गई। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब शिवांगी को भी समझ आ गया था कि उसे ऐसे नहीं आना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते थे। थोड़ी देर बाद अभिमान खड़ा हुआ और उस आदमी के पास जाकर बोला, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। इतना कहकर अभिमान जैसे ही पलटा वैसे ही वो आदमी बोला, चले जाइएगा, मना किसने किया है, लेकिन जरा एक ठुमका इस लड़की से भी तो लगवा दो। ये सुनकर अभिमान की आंखें लाल हो गई और वहीं अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा होकर उस आदमी को देख रहा था और शिवांगी ने तो डरकर अनिरुद्ध की बाजू ही पकड़ ली। उस आदमी ने हंसकर कहा, अरे आप दोनों तो गुस्सा हो गए, सोच लीजिए क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपने जीजा से कह दिया कि तुम्हारे भेजे हुए मेहमानों ने मेरी बात नहीं मानी तो वो तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट बंद कर देंगे और उसके बाद तो जानते ही हो ना तुम दोनों को कितना नुकसान होगा। अगर इस नुकसान से बचना चाहते हो तो कह दो इस लड़की से, एक दो गाने पर नाच लेगी, हमारा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अभिमान ने पलटकर गुस्से में उस आदमी को देखा तो वो आदमी बोला, ऐसे गुस्से में मत देखिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी डिमांड थोड़ी और बढ़ जाए और मैं इसे बिस्तर तक। उस आदमी ने इतना ही बोला था कि अभिमान ने खींच कर पंच उसके मुंह पर मारा। वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसने दांत पीसते हुए कहा, मारो सालों को। फिर क्या था, अभिमान और अनिरुद्ध दोनों फॉर्म में आ गए और वहाँ जितने भी आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अभिमान और अनिरुद्ध के साथ दो तीन आदमी भी थे जो उन लोगों को पीट रहे थे। देखते ही देखते अभिमान और अनिरुद्ध ने 7-8 आदमियों को तसल्ली से पीट दिया। वो सारे वहीं जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। अनिरुद्ध फिर आगे गया, उसने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और बोला, तेरे जीजा से डरते नहीं है और तेरे जीजा को क्यों, तू जिसके भी जीजा को कहता है कहले। इतना कहकर अनिरुद्ध ने उस आदमी को कॉलर पकड़कर उठाया और वहीं धड़ाम से जमीन पर पटक दिया और फिर उंगली दिखाकर बोला, अब जिससे कहना है कहले, अनिरुद्ध किसी से डरता नहीं है। अभिमान ने भी अपनी बाजू अभी तक चढ़ाई हुई थी, उसने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से में कहा, तू जानता नहीं है हम कौन है, अभिमान रघुवंशी, शिवाय रघुवंशी का बेटा हूँ मैं। शिवाय का नाम सुनकर उस आदमी के चेहरे पर डर आ गया, वो हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप मिस्टर रघुवंशी के बच्चे हैं। अभिमान बोला, अब तो पता चल गया ना, और तूने जिस लड़की को नाचने के लिए कहा है ना वो मेरी बहन है, अगर मेरे पापा को पता चल गया कि तूने उस लड़की के बारे में कितनी गंदी बात कही है तो तुझे आज ही मार देंगे, इसलिए मैं तुझे वार्न करता हूँ कि इंडिया छोड़कर भाग जा वरना पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बोला, चल हम चलते हैं। वहीं अनिरुद्ध पलटा और शिवांगी को गुस्से में देखने लगा। शिवांगी समझ गई कि जैसे पहले अनिरुद्ध उसे शिवाय के पास लेकर गया था आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अनिरुद्ध तेज कदमों से शिवांगी के पास आया, उसकी बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ लेकर चला गया। अगले एक घंटे में अनिरुद्ध शिवांगी को खींचता हुआ मेंशन लेकर आया और उसने मेंशन के सोफे पर शिवांगी को धक्का देते हुए कहा, शिवाय रघुवंशी कहाँ है आप, बाहर निकलिए, खुद को क्या समझते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें करेंगे तो क्या मैं इस परिवार को माफ कर दूंगा, अपनी बहन की बेइज्जती को भूल जाऊंगा। वहीं अभिमान ने अपनी आंखें बंद की और सोफे पर बैठ गया। पता नहीं ये डायलॉग वो कितनी बार सुन चुका था, अब तो वो इस बात पर रिएक्ट भी नहीं करता था। अनिरुद्ध फिर चिल्लाया, मिस्टर शिवाय रघुवंशी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। और तभी अनिरुद्ध की आवाज हर्षवर्धन के कानों में गई। जो कि स्टडी रूम में बैठा हुआ बुक पढ़ रहा था और हीर उसका सिर दबा रही थी। हर्षवर्धन ने प्यार से कहा, पीहू की मम्मी शिवाय को कोई आवाज लगा रहा है। हीर सिर दबाते हुए बोली, हाँ शायद अनिरुद्ध आया है। ये सुनकर हर्षवर्धन ने जल्दी से बुक बंद की और हल्का सा गर्दन घुमाकर हीर को देखा और बोला, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? हीर बोली, तो क्या करूं? हर्षवर्धन बोला, शिवाय ने सबको पागल कर दिया है। इतना कहकर वो तेज कदमों से स्टडी रूम से बाहर चला गया। वहीं हीर भी एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो पीछा छूटा, सिर दर्द ना हो गया, मेरे जी का चंचल हो गया। हर्षवर्धन अपना चश्मा ठीक करता हुआ हॉल में पहुंचा। हर्षवर्धन ने अनिरुद्ध को देखा और प्यार से कहा, अनिरुद्ध तुम आओ बैठो। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, बैठने नहीं आया हूँ आज, मिस्टर शिवाय रघुवंशी को उनकी गलती गिनवाने आया हूँ। उन्हें क्या लगता है वो कुछ भी करते हैं वो सही होता है क्या? इतने में शिवाय की आवाज आई, हुआ क्या है? अनिरुद्ध ने ऊपर देखा तो शिवाय सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था। अनिरुद्ध बोला, आपने शिवांगी को कहाँ भेजा था? शिवाय ने कहा, मिस्टर सिंघानिया के किसी रिश्तेदार की पार्टी में। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, और क्यों भेजा था? आप जानते भी हैं उस पार्टी में क्या हो रहा था, लड़कियां नाच रही थी, उन पर पैसे उड़ाए जा रहे थे और वो मिस्टर सिंघानिया का रिश्तेदार हमारी शिवांगी को नाचने के लिए कह रहा था और ये सब हुआ आपकी समझदारी की वजह से। मुझे समझ नहीं आता अंकल आप चाहते क्या है। क्या जवाब देगा शिवाय?